Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullaha vel yevmel ahir ve zekarallaha kesira. Sadakallahul azim ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, alemin Muhammed diye nefes alıp verdiği bu günlerde biz de o alemlerin sultanını anlamaya, o yüce ahlak ile ahlaklanmaya çalışıyoruz. Rabbim o ahlaktan bizleri mahrum etmesin, onun yolundan ayırmasın. O güzel kokuyu 1500 senesinin sonrasından bile aleme yayacak bir liyakat bizlere nasip eylesin. Onun adını anmak sevgili dostlar, değersiz lafları bile değerli kılar. Onun için onun adını anılmayan bir konuşma, onun adının geçmediği herhangi bir hitabenin de bir anlamı yok. İşi bilen hatipler aslında sadece onu anlatır. Çünkü onu anlatmak bile nice değersiz sözlere değer katar. Bunu en güzel bize peygamberin aşığı ve şairi olan Hassan bin Sabit öğretir. Bir gün ashab toplanmış, "Ey Hassan, haydi bize sözlerinle Muhammed'i öv" diye ondan talepte bulunurlar. Hassan bin Sabit der ki: "Vemâ medahtu Muhammeden bi makaleti, velakin medahtu makaleti bi Muhammedin." Ben sözlerimle Muhammed'i övmüyorum. Aslında Muhammed ile sözlerimi övüyorum. Çünkü adının anılması nice değersiz sözlere değer katar. Biz de bunu bildiğimiz için değersiz sözlerimizi Muhammed Resulullah ile değerlendirmeye çalışıyor. 5 kuruş etmeyen kelamlarımızı onun adını anarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Rabbim bu değerlerden bizleri mahrum etmesin inşallah. Onun ahlakını anlatmak dostlar, gerçekten kelimelerle izah edilmeyecek kadar muhteşem bir ahlakın sahibi olan Allah Resulü'nün hayatının tamamını anlatmak demektir. Onun ahlakını bize en güzel Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Hani bir gün ashab sormuştu ya, "Ey annemiz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nasıldı?" Ayşe validemiz demişti ki, "Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an okuyorsanız eğer bilin ki hulukuhu Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dır." Bunu birçok kez duymuşuzdur. Belki buralardan da ben size birkaç kez aktarmışımdır. Ama bugün dersimizin başında şu soruyu sorarak başlayalım. Ahlakı Kur'an olduğunu bildiğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını acaba Kur'an'ın hangi ayetleri inşa etmişti? Bunu sormamız ve bu soruya doğru bir cevap bulmamız aslında Allah Resulü'nün ahlakını daha iyi anlamamıza çok önemli noktalarda katkı sağlayacak. Allah Resulü'nün ahlakını inşa eden Kur'an ayetleri ya da mesajları nelerdi? Bu soruyu sorduğumuzda 2 cevap alırız dostlar. Birincisi, ilahi kelamın doğrudan ahlaki mesajları taşıyan ayetleriydi. Kur'an birçok ahlaki mesajı taşıyan ayet ile bizlere hitap eder. Hem de işin en başında, miladi 610 yılında Hira mağarasında Allah Resulüne ilk vahiy geldikten sonra gelen ilahi kelamın ayetleri Muhammedun Resulullah'a ahlakı hatırlatıyordu. Onun için alimlerimiz nübüvvetin ilk üç yılında inen ayetlerin büyük bir kısmının ahlaki mesajlar taşıdığını söylerler. Nübüvvetin 1. yılı, inen ayet sayısı 20, 16'sı uluhiyete ve rububiyette tevhide dikkat çekerken 4 tanesi ahlaki ilkeleri içerir. Nübüvvetin 2. yılı, inen ayet sayısı 20, 20'si de ahlaki ilkeler içerir. Nübüvvetin 3. yılı, inen ayet sayısı 30, 26'sı ahlaki ilkeler içerir. Demek ki Allah insanla konuşmaya başladığı zaman tevhidden sonra ahlakı en öne aldı. Onun için de Kur'an'ın birçok ayetinde ilk muhatap olan Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere Kur'an'a her muhatap olanın ahlakını inşa edecek mesajlar içerir. Bu birincisi. Bir de ikincisi var ki dostlar, onu biraz ihmal ediyoruz. Aslında vahyin o önemli mesajını bazen gözümüzden kaçırıyoruz. İkincisi nedir biliyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın kendini anlatmak için yüzün üzerinde kullandığı isim, sıfat, nitelendirme ve vasıftır. Yani Kur'an'ın deyimiyle Esma-ül Husna'dır. Esma-ül Husna Allah'ın ahlakıdır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ki Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Yani Esma-ül Husna sizde tecelli etsin, ahlaklarınızı inşa edecek bir mesajlar manzumesine dönüşsün. Bunu diyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en başta kendi Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri anlamına gelen Esma-ül Hüsna'nın önünde bir talip olarak oturdu ve ahlakını bu isimlere inşa ettirdi. İşte bugün o isimlerin iki tanesinin gölgesinde Allah Resulü'nün ahlakının bir vasfını anlamaya çalışacağız. Nedir o iki isim? El-Adl ve El-Muksit. İkisi de adalete, itidale, dengeye dikkat çeken Allah'ın güzel isimlerinden ikisi. Bu iki isim Allah Resulü'nde muhteşem bir adalet anlayışı ve tarifi mümkün olmayan bir itidal kazandırmıştı. Allah Resulü'nün ahlakından itidali bugün bu iki ismin gölgesinde anlamaya çalışacağız inşallah. İtidal dostlar, gerçekten de şu günlerde biz Müslümanların mahrum olduğu bir davranış biçimidir. Kur'an'ın bizden istediği, vasat ümmet diye bizi işaret ettiği, ifrada ya da tefride kapı açmadan her zeminde ve her olay karşısında mutlak adaletin bir tezahürü olarak itidali bizden istediği Rabbimizin bu ahlaki vasfını Allah Resulü'nün hayatında öğrenmeye çalışacağız. Gelin o 63 yıllık bereketli hayatın sayfalarını bir de itidal gözüyle çevirmeye başlayalım. Ve bakalım Allah Resulü itidal namına, itidal adına bize neler söyleyecek, ne tür mesajlar ulaştıracak. Ölüm anı dostlar, bununla başlayalım isterseniz. İnsanın itidali elden bıraktığı en önemli alanlardan birisidir. En yakınını kaybeden, en çok sevdiği bir dostunu ve akrabasını kaybeden, en sevdiği eşini ya da yoldaşını kaybeden birinin o anda itidale ait bazı şeyleri kaybetme ihtimali çok fazladır. Ama gelin bakın Allah Resulü'nün hayatına. Bir insanın karşılaşabileceği her acı durumu tatmış olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da en ufak bir itidalsizlik görmek mümkün değil. Şöyle bir bakalım hayatına. Daha anne karnındayken baba Abdullah'ı yitiriyor. 6 yaşında annesiyle birlikte Medine'ye dayızadelerinin yanına gidip dönünce yolun orta bir yerinde Ebva'da yanında sadece annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen'in olduğu bir anda gözlerinin önünde annesini yitiriyor. Yaş 29 oluyor. Evine bir erkek çocuğu geliyor. Onun sevincini duyduğu bir anda Allah Kasım'ını da çekip alıyor elinde. Yaş 42 oluyor. Bir erkek çocuğu sahibi daha oluyor. Baba Abdullah'ın ismini oğluna veriyor. Onu da 42 yaşında yitiriyor. Yaş 50 oluyor. O güne kadar kol kanat geren amca Ebu Talib'i 3 gün sonra da 25 yıl aynı yastığı paylaştığı şefkatli kolların sahibi olan Hatice'sini yitiriyor. Yaş 52 oluyor. Medine'de Hazreti Osman'ın hanımı olan Rukiye'yi yitiriyor. Yaş 58 oluyor, Ümmü Gülsüm'ü yitiriyor. Yaş 59 oluyor, Zeynep validemizi yitiriyor. Aynı yıl Rukiye'den olan torunu Abdullah'ı yitiriyor. Yaş 60 oluyor, Mariye validemizden olan İbrahim isimli erkek çocuğunu yitiriyor. Söyler misiniz dostlar? 70 yıl yaşayan biri söylesin. Bir hayat boyunca bu kadar ölüm haberiyle muhatap olan biri konuşsun. Dedeyi yitirecek, anayı yitirecek, babayı yitirecek, şefkatli kolların sahibi amcayı yitirecek, Fatıma validemizin dışında 3 erkek, 3 kız çocuğunu yitirecek. Ama yine de dilinden, o mübarek lisanından Allah'ı hoşnut etmeyecek bir tek söz çıkmayacak. Bu itidal değil de nedir dostlar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatı ile bize itidali böyle gösteriyor. En zorlu zaman ve zeminlerde dahi dimdik duruşuyla bize itidal, itidal diye haykırıyor. İşte o saydığım ölüm haberlerinden bir tanesine karşı duruşunu gelin bir görelim beraberce. Allah Resulü 57 yaşında, hicretin 7. yılı, Mısır kralı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir takım hediyeler ve bir cariye gönderiyor. Allah Resulü o cariye ile evleniyor. O cariye Mariye validemizden başkası değil. Mariye validemizle evlendiğinin üzerinden bir sene geçmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 58 yaşlarında iken yıllardır hasretini çektiği bir erkek çocuğuna kavuşuyor. Adını da atası İbrahim'den esinlenerek İbrahim koyuyor. Mariye validemizin evi Mescid-i Nebevi'nin epey uzağında Aliye denen bir mıntıkada oturuyor. Allah Resulü her gün bu yavrusunu sevme ve görme adına Mariye validemizin evine geliyor. Küçük İbrahim'i alıyor, seviyor, bağrına basıyor. Allah'ın ona vermiş olduğu bu ödülden dolayı Rabbine karşı şükrediyor. İhtilaflar var kaç yaşında vefat ettiğine dair, ama 2 yaşında olduğuna dair rivayet daha sağlam. 2 yıl yaşadıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 60 yaşındayken Allah İbrahim'in ile çekip alıyor. O gün Allah Resulü'nün ruh halini bir tahayyül edin. Öyle bir acı çekiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İbrahim'in ayrılığıyla neredeyse yüreği parçalanacak. O anda sahabenin de duyduğu bir sözü söylüyor Uhud'a bakarak. Ey Uhud diyor, vallahi bugün çöken hüzün sana çökseydi, bugün yüreğimi dağlayan bu acı sana gelseydi, sen bu acıya dayanamaz paramparça olurdun. Uhud'u Allah Resulü derdine ortak kılıyor. Ondan sonra dönüyor. Yaşlı gözlerle şunu söylüyor. Vallahi ey İbrahim, biz senin firakınla çok mahzunuz. Ondan sonra nasıl bir itidalin sahibi olduğunu bize duyurma adına şu cümleler çıkıyor o mübarek lisandan. Gönül mahzun olur, göz yaşarır ama bu lisandan Rabbimizi hoşnut etmeyecek tek bir söz çıkmaz. Gönül de mahzun olsa, göz de yaşarsa, itidalin sultanı olan Muhammed Aleyhisselam'ın lisanından sadece Allah'ı hoşnut edecek sözler çıkar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ne olur biliyor musunuz dostlar? Aynı gün Medine'de güneş tutulur. Bir anda Medine'nin seması kararır. Sahabeden bazıları derler ki, güneş de Muhammed Aleyhisselam'ın yasına iştirak etti. Bu acıyı yüreğinde taşıyan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o gün sahabesine, bugün ümmetine itidali öğretme adına insanları mescide toplar. Olağanüstülükten medet ummuyor Allah Resulü. Evet demiyor. Güneş de benim yasıma ortak oldu demiyor. Münafıkların bıyık altından Allah Resulü'nün acısına gülmesine rağmen o kendisine bir destek olarak bu şeyi kullanmıyor. Topluyor insanları mescide. Minbere çıkıyor. Hamd'dan sonra Rabbe karşı olan şükür ve hamdlardan sonra diyor ki, ey insanlar, güneş de ay da Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Allah onlara belli kaderler tayin etmiştir. Onlar hiçbir zaman bir beşerin ölümüyle ya da doğumu ile kaderlerine aykırı davranamazlar. Onun için böyle bir şey demeyin. Güneş de İbrahim'in yasını tuttu demeyin. Ve orada inerek minberden Müslümanlara iki rekat küsuf namazı kıldırır. Allah Resulü kullanmıyor bakın. İtidalin sultanı olmasaydı eğer böyle bir şeyden istifade etmenin yollarını arardı. En azından şunu derdi. Bir tevafuk ilahiyedir. Allah ikram etti bize. Biz de bunu kullanalım. Hayır. İtidal öğretme adına asla böyle bir şeye kapı açmıyor Allah Resulü. İşte en zorlu zamanlardan bahsediyoruz. Ölüm anlarından bahsediyoruz. En yakınlarını yitiren bir insanın o olay karşısındaki dimdik duruşundan bahsediyoruz. Gelin Osman bin Mazun'un cenazesine gidelim. Orada da böyle bir itidali göreceğiz. İtidalin sultanından itidal namına mesajlar okuyacağız. Osman bin Mazun dostlar ilk Müslümanlardandı. Allah Resulü onu çok severdi. Yiğit bir insandı. İman adına Habeşistan'a hicret etmiş. İman adına Mekke'de birçok fedakarlığa katlanmıştı. Medine'ye geldiği zaman Medine'de de ilk vefat eden muhacir o olmuştu. Gidenler bilir Baki kabristanlığını. Baki kabristanlığına gömülen ilk sahabidir Osman bin Mazun. Ondan sonra orası 10 bin ashaba mezar ocağı olacaktı. Allah Resulü Osman bin Mazun'un vefat ettiğini duyunca koşa koşa onun evine geldi. Hazreti Ayşe validemiz aktarır bize. Oturduk cenazesinin başına, dakikalarca gözyaşı döktü. Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü öyle bir ağlıyordu ki gözyaşları mübarek sakalından süzülüp Osman bin Mazun'un cenazesine düşüyordu. Adeta Allah Resulü gözyaşlarıyla Osman bin Mazun'u yıkıyordu. Bu kadar üzüldüğünü gören Allah Resulü'nün Osman bin Mazun'un hanımlarından biri şöyle bir şey söyledi. Ne mutlu Osman'a ki kuş olup cennete uçtu. Hüzünlerin en büyüğünü yaşıyor Allah Resulü. Gözünde yaş, yüreğinde acı. Ama itidalin sultanı orada itidal çizgilerini zorlayan bir söze müdahale ediyor. Anında. Mübarek başını kaldırıyor. O hanıma bakarak diyor ki ey hanım, ben Allah'ın nebisi olmama rağmen onun cennete gittiğini bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Bu alan bizim alanımız değil. Allah bilir ancak. Allah'a ait bir alanda ben peygamber dahi olsam konuşmaya hakkım yok diyor Allah Resulü. İşte bu bir terbiye dostlar. İtidal bu işte. Ve Allah Resulü en zorlu zamanlarda ashabına bunu öğretiyor. Bir düğündeyiz. Muavvizin kızı Rebi'nin düğününde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düğün evine girince ellerinde def, Medine'nin genç çocukları Allah Resulü'nü ilahilerle karşılıyorlar. Ve Bedir şehitlerini anlatan bir ilahi okuyorlar. Efendimizin gelişini görünce heyecanlanıyor o ilahi söyleyen çocuklardan bir tanesi, şöyle bir cümle söylüyor. Ne mutlu bizlere ki içimizde bugün olmuş olayları, yarın olacak olanları bilen bir peygamber var. Gelmiş geçmiş her şeyi bilen bir peygamber var. Ona da anında müdahale ediyor. Hayır diyor. Ben yarın nefsime ne yapılacağını bilmiyorum. Ben nasıl yarın olacak olayları bilirim? Öyle demeyin. Ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilebilirim. Siz bunu boş verindir Allah Resulü. Gelin yine Bedir şehitleri için mersiyeler okuyundur. İşte düğünde de, orada da duyguların coştuğu bir zeminde Allah Resulü yine müdahale ediyor. Yine itidal çizgilerini zorlamamalarını ashabına tavsiye ediyor. Sadece bu sahalarda mı dostlar? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullukta da bize bir denge çiziyor. Eğer onun rehberliği olmasaydı dostlar, inanın biz bugün dünya ve ahiret dengesini doğru bir biçimde kuramayabilirdik. Ashabtan dahi bu konuda zorlananlar var, biliyor musunuz? Eğer sahabe zorlanmışsa, bizim gibi ashabın ayağının tozu olmayan insanların zorlanması elbette ki her zaman ihtimal dahilindedir. Ama Allah Resulü o an gördüğü herhangi bir denge yoksunu bir işe anında müdahale eder. Müslümanlara dünya ahiret dengesini, havf reca dengesini, ümit korku dengesini en güzel biçimde kurmalarını sağlardı. Ashabtan bazıları vardı. Kim mesela? Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Amr gibi, biraz önce vefatını anlattığım Osman bin Mazun gibi. Bu gibi sahabiler bazen ibadet namına bazı aşırılıklar yaparlardı. Mesela adını andığım üç sahabe yılın büyük bir kısmını oruçlu olarak geçirirdi. Gece sabahlara kadar namaz kılarlardı. Ve günde kaç sayfa Kur'an okurlardı. Üç günün altında hatim eden ashab var bunların içerisinde. Bunların bu hallerini duyunca Allah Resulü bunları yanına çağırma ihtiyacı duydu. Çünkü bazılarının hanımları bu sahabeyi Allah Resulüne şikayet etmişlerdi. Ya Resulallah, çok ibadet ediyor, bizi aksatıyor diye. Allah Resulü ibadetin dahi dengeli olanını ashaba öğretme adına bu üç insanı huzuruna çağırıyor. Ne diyor onlara biliyor musunuz? Ben diyor herhalde sizden daha fazla Allah'tan korkanım. Ama bana bakın ki ben yılın bazı günlerinde oruç tutar, bazı günlerinde iftar ederim. Gecenin belli vakitlerinde namaz kılar, belli vakitlerinde uyurum. Hanımlarımla da beraber olurum. Sizler benim yolumda yürüyün. Benim yolumdan, benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Uyarıyor Allah Resulü. İbadetin dahi dengede olması için Allah Resulü ashabına böyle uyarılarda bulunuyor. Bu adını andığım üç sahabeden biri Abdullah İbni Amr. Bir gün Allah Resulüne geldi. Ya Resulallah dedi. Ben Kur'an hatmetmek istiyorum. Kaç günde bir hatim edeyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ayda bir hatmet. Ya Resulallah ben bundan daha fazlasına güç yetirebilirim. O zaman 15 günde bir hatmet dedi. Abdullah dedi ki ya Resulallah ben ondan daha fazlasına güç yetirebilirim. O halde dedi Allah Resulü haftada bir hatmet. Yine itiraz etti. Ya Resulallah ben haftada birden daha fazlasına güç yetirebilirim. O halde 3 günde bir hatmet. Yine itiraz etti. Ya Resulallah daha fazlasına güç yetirebilirim. Hayır dedi. Ey Abdullah unutma ki Allah'ın sende bir hakkı olduğu gibi bu bedeninin de sende bir hakkı var. Bedeninin sende bir hakkı olduğu gibi eşinin ve çocuklarının da sende bir hakkı var. Eşinin ve çocuklarının sende bir hakkı olduğu gibi akrabalarının ve komşularının da sende bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Ve sözünün sonu dostlar, hepimize rehber olabilecek bir mesaj niteliği taşır. Ey Abdullah, unutma ki ibadetin en makbulü az ama devamlı olandır. Çok yapıp birkaç gün yapıp birkaç gün terk etmektense az ama ölene kadar devam etmesi en makbul olandır. Abdullah İbni Amr yanından ayrılıyor. Aradan yıllar geçiyor. Bir gün dizlerine vuruyor. Yaşlandığı bir zaman diliminde. Keşke o gün Allah Resulü'nü dinleseydim de bugün altında kalkacak amellerin altına girmeseydim. Altında ezilecek amellerin altına girmeseydim. Yaşlanmış, vücudu ihtiyarlamış, bazı şeyleri yapamamaya başlayınca kendisine adet edindiği bazı ibadetleri yapmamaya başlamıştı. İşte böyle bir anda Allah Resulü'nün sözünü hatırlayarak keşke o gün Allah Resulü'nü dinleseydim demişti. Onun için dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu diyordu bize. Sakın ha Beni İsrail'in yaptığı gibi yapmayın. Onlar ibadetleri kendilerine ağırlaştırdılar. Sonra ağırlaştırdıkları o ibadetlerin altında, o dinin altında kendileri ezildiler. Allah bunu istemiyor size. Gücünüzün yettiği kadar yapın. Gücünüzün kaldırabileceği kadar. Ve her hak sahibine hakkını ödeyecek şekilde. Buhari bir rivayet anlatır yine bu konuyla alakalı bizlere. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından muttaki olan, infak abidesi olan Zeynep binti Cahş'ın hücresine girdi. Bir de baktı ki Zeynep validemiz tavandan bir ip sarkıtmış aşağıya doğru. Allah Resulü merak etti. Bu nedir dedi ipi işaret ederek. Birileri dedi ki ya Resulallah Zeynep validemiz çok namaz kılan birisidir. Gece sabahlara kadar namaz kılar. Onun için yorulduğunda bu ipi tutmak için böyle bir ip sarkıtmış. Herkes Allah Resulü'nün Zeynep validemizi övgüyle anacağını zannettiği bir anda Allah Resulü'nün mübarek lisanından çıkan söz şu. Hayır. Böyle yapmayın. Benim yaptığım gibi yapın. Gücünüz yetiyorsa kıyamda durun. Rükuda durun, sucutta durun. Gücünüz yetmiyorsa eğer sakın ha gücünüzün üzerinde şeyler kendinize yüklemeyin. Unutmayın ki siz usanmadıkça Allah usanmaz. Ne kadar yaparsanız yapın Allah'ı haşa usandıramazsınız. O halde nafile ibadetlerde, nafile olan amellerde dengeyi, itidali elden bırakmayın. Ve her hak sahibine hakkını verin. İşte dostlar, Allah Resulü'nün kulluktaki denge sayfası da böyle. Bizim için dünya ve ahiret dengesinin nasıl muhafaza edileceğine dair Allah Resulü böyle bir rehberlik yapar. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Gelin görün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın daha farklı tablolarında da yine denge namına birçok şey söyleyecek. O gün ashabına, bugün ümmeti olan bizlere her zaman itidali tavsiye edecek. Nasıl mı dostlar? Kısa bir aradan sonra inşallah o sayfaları beraberce çevirelim.